És akkor vidám napszemüvegben megy és táncolgat, mintha a szamba ritmusát hallaná, és úgy tűnhet, mintha egy nagyon komoly házi buliba vagy valamibe készülne, tudod, hogy egy parti, szóval mintha másoknak vinné, holott nem, ő éppen kivégezni készül magát. Egy nagyon szomorú, megrendítő film és egy nagyon erős dokumentumdráma az alkoholról, mint kábítószerről. Fontosnak tartjuk, hogy az a kábítószerekkel foglalkozó adásunkban megemlékezzünk erről, és fontosnak tartjuk azt is, hogy osztályozzuk ezt a filmet a 10-es skálán. Én egy 9-est adok. Nekem 7,5-8 között van. Szóval akkor 7,5 vagy 8? Legyen 7,75 század. Mindenképpen nézzétek meg, és továbbra is várjuk ezzel a filmmel, meg az okfejtésünkkel kapcsolatos őszinte véleményeteket a 0629986986-os SMS számunkra. A következő film, amivel foglalkozni fogunk, a létező legbetegebb junkie movie, a Mesztelen ebéd, és segítségünkre lesz ebben Gödri Bulcsú, aki a legnagyobb David Cronenberg szakértő az országban. Köszöntelek! Sziasztok! Hát nem csak, hogy a legbetegebb junkie film a Mesztelen ebéd, hanem hogyha a drogos filmekről beszélünk, akkor szinte az egyetlen egy film, amiről érdemes beszélni. Ezt mondom azért, mert az összes többi film, ami egyáltalán szóba jöhet, ami ezzel a témával foglalkozik, az mind valami külső nézőpontból próbálja ezt a dolgot megközelíteni. Mindig ott van egy narrátor, vagy egy külső szemlélő, akinek a szemüvegén keresztül látjuk a dolgot, és aki valamilyen szinten el van tartva ettől az egésztől. Tehát mondjuk a Félem és Reszket és Las Vegasban ott azért nézzük, vagy azért röhögünk nagyokat a poénokon, mert van nekünk egy külső kamera, adott nekünk egy külső kamera, amiből nézve ez az egész, ez vicces, vagy éppen megrázó, vagy akármilyen, vagy megdöbbentő lehet. Na most ez az, ami Mesztelen ebédben baromira nincs. Ezért az egyetlen egy valódi drogos film. Hiszen itt egy pillanatra neked nincsen arra esélyed, hogy kívül helyezkedj egy drogos trippen. Itt minden egyes képkockában benne vagy ebben a tripben, és nem szabadulsz addig, amíg a stáblista fel nem jön a végén. De ez Cronenbergre egyébként is igaz, nem? Hogy nem dob mentővet, tehát ő azt mondja, hogy ezt old meg, tehát így találd ki, hogy most ebben hol vagy, mi a helyed. Ugyanez igaz az Existence-re, hogy nem mondja meg, hogy melyik szint a valóság, hanem ezt te majd így okoskod ki, vagy vesz el benne. Ezért gondolom, hogy az egyedüli tárgyalható film. Tehát a másik, amit szoktak filmek csinálni, hogy valamilyen szociális érdekességet találnak benne. De érdekesek ezek a drogosok, de érdekes életforma ez, vagy éppen de egy megrázó életforma ez, mint a Requiem egy álomért. Látod, ide vezet, hogyha rossz vagy és drogozol, ennyire tönkre megy az életed. Most, hogyha én tényleg azt szeretném elérni, hogy a gyerekeim soha ne drogozzanak, akkor tutira Mesztelen ebédet fogom nekik berakni. Mindenféle szociális leckel nélkül megkérdezem tőlük a végén, hogy na, akarsz ilyeneket látni? Szeretnél bogárport? Aha. Igen, meg szeretnél Tangírba tévegni és férfi prostituáltá válni cuccért, de ezt nem úgy szociológiailag mondom, hanem a megélés szintje, hiszen ezt tudja megadni ez a film. Aha, ami az Existence-ben a játék, aminek sose tudjuk a nevét, mert mindig a játékban lévő játékban játszunk, és akkor ott mindig más a neve, meg mindig más a cég. Szóval az itt a bogárpor, szóval ez egy rovarírtó konkrétan. A fekete hús, amely bizony, meg fejszirup. De sose tudjuk, hogy a bogár bogárpor, az a bogár ölőpor, amely a rovarírtó William Lee kereskedik, és aztán elkezdi használni, vagy pedig ez a bogárból kinyert por, mert hogy aztán később azzá válik, tehát ugye igazából a William Lee-nek a fejében lévő asszociációk aztán beleszövődnek a történetben, nem lehet tudni igazából, hogy hol van a koponyájának a határa, hol vannak az ő fantáziai, és hol van a valóság, igazából nem nagyon kapunk mentővet, hogy melyik az a jelenet, amely valóságos, melyik az, amelyik... Hát körülbelül a film első 5 percében veszíti el a fonalat a néző, és onnan tényleg arra van bízva, hogy ahogy a főhős próbáljon ebben valami értelmet találni. Ő ugye feltölti paranoid tévképzetekkel, és ügynöknek kezdi el magát hinni, és neki jelentéseket kell írnia az interzónából, abból a világból, ahova ő csökkent. De akkor a jelentések az interzónából, az semmi más nem jelent, mint egy regény, amely az ő elcsavart, halucinogén világáról tudósít azoknak, akik interzónán kívül, vagyis a reális észlelés valóságában vannak, vagyis az olvasó meg a film nézője. Azért is vagyunk egy kicsit megkavarodva a történetet illetően, mert nem tudom, tudjátok-e, de ez egy életrajzi film. Tehát ez gyakorlatilag ez nem a Mesztelen ebéd című alkotása a búrónak, a William S. Burrow-nak, hanem gyakorlatilag az ő életét elmesélő film, avval egy picit megspékelve, hogy egy az egybe átvéve a Mesternebédnek a világát, meg szellemiségét, akkor... meg stilisztikáját. De amit láttok, tehát a drog, amit láttuk benne, az tényleg úgy történt, hogy a jó kis buroxunk az elkezdett, fiatal korában volt csapós, meg mindenféle volt, és egy ideig dolgozott rovarírtóként is, és mint elég csóró író, rájött arra, hogy a rovarírtót azt használhatja drogként is. Tehát amit ott láttunk benne, az például itt egy életrajzi. Ezt ő konkrétan tényleg, tehát és szúrta, tényleg. Vagy szívta, mert a filmben szúrják, de a kínai, akitől veszi, az meg így a szájába szórja bele. Szerintem minden lehet létező módon elsajátította ezt a dolgot, ahogyan lehet. Ez nem lehet egy nagyon jó és kifinomult anyag, nem véletlenül nem terjedt el a rovarírtóval való sztárpartikon való magunkat feldobás, nem? Jó, hát ha lenne az önpusztításnak meg a drognak olimpiája, akkor mindenképpen a Burrow lenne az, aki mindenkit nagyon verne ezen a terepen. Ehhez képest egyébként több mint 80 éves koráig élt, amivel szerintem saját magát is keményen meglepte, de tényleg minden létező dolgot betalált magát. Azért Hunter S. Thompson beelőzte. Legalábbis életkorban. De én nem vagyok benne biztos, hogy ha elindítanánk a Hunter S. Thompson-t meg a Buroxot egy drogolimpián, akkor nem kapnak ki nagyon-nagyon gyorsan. Már csak azért is érdekes párhuzam ez, mert a Hunter S. Thompson az nem sokban különbözik Raoul Duke-tól, amint azt tudjuk. Vajon William S. Burrow az sok mindenben különbözik William Lee-től, a film főhősétől? Annyira nem. Például van ez a nyomozás szál, ugye, ami a film első felének a központi problémája. Erről azt kell tudni, hogy fiatalabb korában a második feleségével a jó Burroxunk az Tel Vilmosdit játszott. Mármint a felesége. Ami a filmben kétszer is megjelenik ez a dolog, ez a játék a filmben. És ez teljesen igaz, és sikerült agyonlőni anyut. Volt egy közös gyerekük is, a gyereket a hamar elvették tőle, őt pedig gyakorlatilag Mexikóban történt ez a dolog, megjelentek ilyen irodalmi körökben, akkor még járatos ő volt, és ezért a Kerouac meg a Ginsberg szerzett neki egy sztárügyvédet, aki lement és ott nagyon komolyan lefizette a helyi hatóságokat, hogy ne legyen ebből botrány, de és így ki is jött, talán 15 napot volt börtönbe. De ez például egy teljesen igaz része a történetnek, Bettó. Pont a legbrutálisabb része a történetnek az, ami igaz. Mindig az üt eszembe, ami a Philip K. Dickkel történt, hogy egész életében arra vágyott, hogy megkapja végre a nagy science fiction elismerését, és végülis avval a regényével nyertem el a science fiction szakmának a teljes elismerését és a díjat, ami az ő önéletrajzi regénye volt, a Válisz. Tehát éppen akkor életében egyszer nem sci-fit akart írni, hanem önéletrajzot, és hát pont avval sikerült sci-fi díjat nyerni. Egyszer nem hitték el, hogy az pont egy önéletrajzi regény lenne. A Mesternebédnél ugyanez a helyzet, tehát a Mesternebédnek semmi köze, mint filmnek semmi köze a regényhez ilyen módon, sokkal inkább annak a világához, és sokkal inkább ahhoz a történethez, ami arról szól, hogy hogyan írta meg Burrow ezt a regényt. Azt mesélik, megölte a feleségét. Igaz ez? Kitől hallotta? Terjed a szóbeszéd. Nem gyilkosság volt, hanem baleset. Balesetek nem léteznek. Például én már évek óta módszeresen gyilkolom a feleségemet. Hogyan? Na jó, nem szándékosan, ugyanis a tudatom pontosan érzékeli, hogy ez szörnyűséges, őrül dolog. Mégiscsak tudnia kell, hisz itt állunk és beszélgetünk róla. De nem tudatosan. Az egész társalgásunk telepatikus. Öntudatlan. Ezt meg hogy érti? Ha figyelmesen nézi a számot, észre fogja venni, hogy valami egész mást mondok éppen. Egyáltalán nem a módszereimről beszélek, amelyekkel lassan elsorvasztom Joan-t. Nem a házvezetőnőről, Fadeláról, aki az én megbízásomból varázslatokat vett be ellene. Nem a szerekről, amelyeket az italaiba keverek. Nem arról, hogyan fosztom meg önbecsülésétől. És józan eszétől, anélkül, hogy neki sejtetme volna róla. Itt itt egy zseniális jelenet zajlik, amikor szándékosan David Cronenberg, a rendező, elrontja a szinkront. Tehát Ian Holmot alászinkronizálja Ian Holmnak, úgyhogy roncsa el, tehát hogy akkor beszéljen, amikor nem mozog a szája, és akkor hallgasson, amikor éppen a szinkron hang alatt a fut. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt az állapotot, amelyben a telepatikus beszélgetés, amely valójában, tehát hogy a beszélgetésnek az érdemi, intellektuálisan felfogott része, az nem a hangok által létezik, tehát hogy másképp, hogy egy másik síkon vagy, tehát el vagy csúszva, hogy van egy szinkronicitás beli hogy mondjam, szinkron késésed az észlelésedben, ezt jeleníti meg, és én nem is láttam még ehhez fogható, vagy ehhez hasonló jelenetet a film történetében. Plusz ez a központi problémája a Burroughsnak, ő folyamatosan azt kutatja, hogy az ént azt hogyan próbálják, ezt néha úgy mondja, hogy invázió alá hogyan kerül, néha az ész, néha pedig egy ronda szellemről, egy ugly spiritről beszél, amelyik folyamatosan az énre tör. Egyrészt a drogok által, tehát a drogokban tapasztalta meg azt, amikor az identitás meg az én, az meg van támadva valami külső vegyszer által nagyon keményen, de megtapasztalta kapcsolatban is, amikor egy ember megmérgezi a másiknak az identitását, és minden percét avval tölti, hogy a másiknak a lényét azt leuralja, tönkretegye, deformálja, saját képére alakítsa, ahogy Feldmár mondaná, megegye. Harmadrészt pedig ugyanezt látta a társadalomban is, hogy mindig van egy kiválasztott elit a fegyverekkel, hatalommal, és az mindig arra tör, hogy az ember kollektív identitását azt tönkretegye, deformálja, megrontsa, magáévá tegye, és elvegye az egyéntől azt, ami igazán fontos számára, az ént. Bulcsú, te hányszor láttad ezt a filmet? Én megmondom, olyan 7-8-szor, de viszonylag régen láttam utoljára. És hogy voltál képes 7-8-szor végignézni? Engem mindig nagyon vonzott ennek a rettetesen sötét, beteg és nyomasztó világnak a geometriája, meg a saját szabályai, illetve nekem mindig azt tetszett ebben, hogy úgy gondolom, hogy a drog, vagy a drogos elme az önmagában nem csinál más, csak a színeknek nagyon-nagyon sok variációját adja. De amit a józan elme csinál a drog hatása alatt, az, hogy kiválaszt belőle dolgokat. Tehát, hogy mondjam, a drog a paletta, a józan maradék ész, az pedig az, amelyik avval fest. És engem nagyon érdekelt az, hogy miket hoz ki ezekből a drogos állapotokból, mikre reflektál a Burroughs ezekben a nagyon durva állapotokban. Hát nekem úgy tűnik, hogy leginkább a saját szexuális identitására reflektál ebben a filmben. Tehát van egy homoszexuális énje, nagyon erőteljesen jelenik meg, természetesen mindent lehasít magáról, tehát minden különböző figurák, meg hát az írógép, amivé átváltozik, tehát hogy van, hogy ánuszszerűvé változik az írógép, van, hogy péniszszerűvé változik, itt három írógépről van szó, van konkrétan egy írógép, amely hetero írógép, tehát hogy egy punci gép, akkor van egy ilyen. Az, amelyik arab betűvel ír. Igen, az arab betűvel írógép, az a punci gép, ott ő hetero, és akkor van egy ilyen hetero világa, és amikor abba gépelnek, akkor ott konkrétan a Tom Frostnak, aki egyébként egy másik William Lee, tehát az is a William Lee-nek az egyik lehasadt ténye, azzal annak a feleségével, akit korábban már egyszer kivégzett, aztán kivégzi majd még egyszer a telvilmosozás közben, egyébként William Lee-nek hívják, tehát hogy így igen. Ez is a telvilmosra utalhat. Egyébként magát Burroughs is Williamsnek hívják, de csak hogy bonyolultabb legyen, vagy éppen egyszerűbb. Aztán van egy péniszgép, tehát van egy péniszírógép, és aztán ezek az írógépek, és már van egy ánuszírógép, tehát egy pénisz, egy ánusz, valamint egy vagina írógépe van, tehát ez a három írógép variálódik, aztán mindegyik különböző rovarokká alakul át, gondolom, hogy a rovar az a rovarírtószerből asszociáltat, tehát hogy ezek az asszociációk aztán képileg tudnak megjelenni. Szóval, hogy itt a szexuális identitása nincs teljesen rendben ennek a William Lee-nek, föltételezem, hogy William ez Burroughsnak sem volt igazán rendben, és akkor ezeknek az identitásoknak a harcai, ezek a hallucinációknak a síkján jelennek meg, és az írógép az pedig az önkifejezés által tulajdonképpen azzá válik mindig az írógép, amely identitást az adott kábítószer kihoz a hősből. Tehát amikor a szexuális identitásnak éppen a hetero irányába hat, akkor egy hetero írógép, és akkor egy ilyen puncivá alakul át az írógép. Tehát, hogy így valami ilyesmi értelmet tudok én ebbe belelátni. Hát nem tudom, 57-ben éppen hogyan válaszolt volna, hogy még biszexuális-e, vagy már teljesen homoszexuális, mert ez neki egy nagy felvilágosodása volt, amikor rájött, hogy ő tisztán homoszexuális. Gondolom, még azért inkább biszexuálisnak mondaná magát, de őt például ebben a dologban nagyon-nagyon foglalkoztatta megint ugyanaz, amiről az előbb beszéltem, az énnek a leuralása. Tehát amikor a másik férfi őt ledominálja, megkapja az ő testét, az őt nagyon-nagyon foglalkoztatta, hogy hogyan veszti el az énnyit, neki ez egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt. Aha, szóval most ott van egy olyan írógép, amiből például van egy ilyen hosszú ilyen csáp. Fallikus. Olyannyira fallikus, hogy csöpög a vége, azt ő fölfogja egy bögrébe és azt issza. Akkor feltételezem, hogy ez valami folyékony kábítószer hatására elért állapot, amelyben ez a gép, amelyben azok a bizonyos szövegek megszülettek, és akkor ezek a szövegek, amelyek az egyik gép, a másik gép és a különböző kábítószerek hatása alatt születtek, aztán később egy kánonba kerültek, és ez a mesztelen ebéd. Van egy konkrét jelenet, ahol megjelennek az ő barátai, és ennek életrajzi alapjai is vannak, ha igaz. Hogyne, ő éppen Tangírban töltötte a napjait, meglehetősen szétesett állapotban, amiről több legenda is szól, de nagyjából azt kell elképzelni, hogy őt elment a Ginsberg és a Kerouac megmenteni. Már nagyon régóta nem hallottak róla, tudták, hogy valami dolgozik, és tudták, hogy ha sokáig van egyedül, abból olyan sok jó nem fog kisülni. Mondta is, hogy az írás veszélyes. Egy picit, főleg ahogyan ő tudta azt csinálni, és elmentek őt megkeresni. Össze-vissza mászkáltak, semmit nem tudtak, semmilyen információk nem volt, és végül is megtalálták őt egy lakásban, ahol ilyen heroinos ampullák között elképesztő nyomorban és szemétben ott fetrengett a mesterünk, aki később megírta azt, hogy ő mit élt meg, amikor bejöttek a barátai, azt mondta, hogy végig a cipőjét nézte. Most az egy pillanatra képzeljük el azt a pillanatot, tehát a nyomor legalján van, ezek az egyedüli emberek, akiket még érdekelő annyira, hogy jöjjenek őt megmenteni. És mindeközben, hogy itt vannak, és itt lenne a megmentés, ő a cipőjét nézi, és azon gondolkozik, hogy mikor döglik meg a Kerouac végre, és ha megdöglene, akkor gyorsan átkutatná a zsebeit, hogy van-e nála pénz, hogy elmehessen még további cuccért. Ez a tökéletes junkie-nak a jelleme, nem? Hát persze. Tehát a Mester nevében az a zseniális, hogy ott nincsenek illúziók, nincsenek remények. Az első pillanattól kezdve a helyzet az pokoli, ördögi, reménytelen, és semmilyen módon nem lehet ebből a dologból. Ez már nem az önfenntartás szintje, ez már a drog fenntartás szintje, tehát itt csak pontosan arról van szó, hogy a drog meglegyen. Pontosan. Ez az, amit ő Cidrinek ír le a mesternevében, mármint a regényben, hogy kívül van a cidri, minden, ami a drogon kívül van, az hideg, ittben a drogban van egy jó meleg, és minden, ami azon kívül van, az hideg és veszélyes. Az egy olyan világ, ami ott van kívül, amihez neki semmi köze. Ő csak azért van, hogy ezt a meleget fenntartsa, illetve hogy ez a drog fenntartsa magát benne. Ami a legegyszerűbb, a legérdekesebb a filmben, ami szinte példátlan, hogy itt nem ismert kábítószerekről van szó, hanem kizárólag olyan dolgokról, amik ilyen zavarosak, és még ha esetleg vannak is asszociációit, hogy ez a gyantaszerű dolog az mi lehet, akkor sincs kimondva sehol a filmben, hogy ez például hasis, vagy ez például opiát, vagy bármiféle származék, hanem itt mindenféle ilyen zavaros, csöpögő, folyó, poralakban szóródó dolgok jelennek meg, csak annyit tudunk, hogy bogárpor, vagy százlábú por, vagy fekete hús, vagy nem tudom, tehát hogy így nincs is támpont hagyva neked arra vonatkozóan, hogy mi lehet az élmény. Hát egyszer, amikor a barátai megtalálják, akkor a kérdezik, hogy mi van a szatyrában, mert ott fekszik a tengerparton szerencsétlen egy szatyorral a kezében, így összekuporodva, és kérdezik, hogy mi van a szatyorban, és mondja, hogy az írógépem darabjai, mert hogy tönkrement, és belekukkantanak, ugye akkor ezek szerint a Kerouacék, és hát gyógyszeres üvegcsék vannak benne, de temérdek, hogy neki az volt az írógépe akkor éppen, mivel hogy ebben a filmben mindig az írógép ír, és ő meg csak valahogy elszenvedi az írást. Hello, Bill. Mi újság? Valami baj van? Zavarodottnak látszol. Bárcsak szólnál már valamit. Nem szerettem ezt a hangulatodat, Bill. Csak nem elmegyünk. Te mészel. Miért nem írsz inkább valamit rajtam, hogy lecsillapodj? Igazán nem vagy profihoz méltó idegállapotban. Talán írhatnék arról, hogyan próbáltál elintézni. Gondolom azt vártad, én végzem a kalitkában Klokittal, nem igaz? Bill, csak nem akarsz megszabadulni tőlem. A túsz cserét érzem az egyetlen életképes megoldásra. Ó, tudhatnád, Bill, ha túladsz rajtam, elveszted minden kötelékedet a valósággal. Például vegyük azt az esetet, az ügynöknő teljesen egyé vált a szerepével, és elvesztette saját személyét. Azóta sem tért vissza Annexiából. Így módon akár egy tisztességes honpolgárban is közveszélyes buzerást csinálhatsz. Elég, ha drogokat és hipnózist használsz. Teljes investés ez a film igazából. Semmilyen egészen konkrét támpontot nem kapsz, és azt mutatja meg leginkább, hogy a halucinogén szerek azok milyen világba tudnak téged eljuttatni, de már az sem biztos, hogy itt a halucinogén szerekről van szó, hanem lehetséges, hogy egyszerűen a folyamatos, hogy mondjam, a kábítószerek használatának a folyamatosságáról és a folyamatos váltakoztatásáról a szereknek és a tudatosságnak a legteljesebb hiányáról. Tehát, hogy nem is igazán lehet tudni, hogy a megvonás például milyen állapotba tud hozni. Tehát, hogy állítólag én például úgy hallottam, hogy az amfetaminok, azok például egyáltalán nem okoznak hallucinációkat, de a megvonásuk, a hirtelen megvonása egy nagyon komoly amfetamin adagnak, az már tud okozni ilyesmit. Tehát nem is igazán lehet tudni, arra sem nagyon kapunk támpontokat, hogy mitől, vagy minek a hiányától van ennyire készen ez az ember. Nekem az, ami a filmben tetszett, hogy a végig az ő vízióit, meg hallucinációit éljük vele együtt, és közben ő ír, elvileg, jelentéseket ír ebből az interzónából, de amikor a barátai felolvassák neki, hogy ő miket írt nekik, miket küldött, akkor ő számára éppen annyira újdonságként hatnak a leírt szavak, mint a néző számára, tehát mondja, hogy ő most hallja őket először. Magyarul ő neki volt egy megélése, és azon belül meg egy másik, amiről aztán abszolút fogalma sincs. Fogalma nem volt egyébként arról, hogy ő megírtam ezt a nevédet, ezért mai napig nem is tudjuk, hogy mi a papíroknak a helyes sorrendje. Ő maga is azt mondja, hogy teljesen random sorrendben is lehet őket olvasni, hiszen semmi köze az alkotásukhoz. Egyszerűen lehet, hogy valaki más írtást találták ott, annyira fogalma nincs arról, hogy hogyan a francba is születhetett meg ez a dolog. Más írta valaki más, aki ott van bent William Xeroxban. Igen. Igen. Egyébként írja a leszokásairól, meg amikor visszament Amerikába, hát talán a 70-es évek környékén, akkor nagyon sokféle módon megpróbált lejönni nagyon-nagyon sokféle drogról, főleg a heroinról szeretett volna, és azt mondta, hogy a kémiai kúrán kívül minden más kúra az teljesen esélytelen. Tehát ő azt mondja, hogy ez egy olyan kémiai függőséget vált ki, ez a szer, amit nem lehet megvonni a szervezettől, hiszen akkor a szervezet nem tud működni, ezért mindenképpen kémiai megoldást kell találni. Azt kell, igen, az a baj, hogy már nincsen sok időnk, mindössze csak arra van időnk, hogy megkérjünk téged, hogy egy 10-es skálán helyezd ezt a filmet a maga szempontjai alapján. 10 mindenképpen, és azért, mert ez az egyetlen egy hiteles és úttörő film arról, hogy mi történik a tudattágításnak a legvégső határánál. Nagyon szépen köszönjük. A kiváló Alice in Chains-t hallgattuk, és benne Lane Staley az énekes, aki talán 97-98 körül fiatalságának teljében hunyt el, hát mitől is, hanem heroin túladagolástól. Itt vannak velünk a multitoxikománok. Direkt nem politoxikománokat mondok, amikor William S. Burroughsról beszélek, mert a politoxikománok azok sokféle kábítószert használnak. Szemben a multitoxikománokkal, akik minden létező kábítószert folyamatosan használnak, és nem jönnek le egyáltalán, hanem egymásra szórják, hányják őket. Tehát azért nem arról van szó, a politoxikomán az, aki többféle kábítószerrel él, szokott ilyet is csinálni, máskor olyat is csinál. Itt nem erről van szó. A multitoxikománok, és ezekkel folytatjuk az adást, mindent használnak. Ilyenek Raúl Duke és Dr. Gonzo, azok a fegyvertársak, akik Las Vegasba igyekeznek annak érdekében, hogy a